moni yo tombo kinanga Tina yali kambo na ebite Tala nanusima mwano yo Nga ipe fami etena kisaso yo Yo sende kunanga nzongo motema Soki nga inasala kiyo boye Koli nga kikope nga nga isemo bali mabe Okangeli nga ikanda Jika nano bipale Yaka toyo kana ah, Namani yotambo kinanga Nayali kambo na ebite Tala nanusima Mwano yo Nga ipe fami etena kisaso yo Yo sende kunanga Nzongo motema Soki nga inasala kiyoboye Olinga kikopenga nga isemo bali mabe Okangelinga ikanda Jika nano bipale Yaka toyo kana Nako si porte kaka Dale pa ito uti Lelo yo toko mimi bange Linganga Nzongo linganga Yebisanga yebisanga ye monamu Yanga motema Mobongite Nako si porte kaka Tale pa ito uti Lelo yo toko mimi bange Linganga Nzongo linganga Yebisanga yebisanga ye monamu Yanga motema Mobongite Ito uti Lelo yo Toko mimi bange Linganga Nzongo linganga Yebisanga yebisanga Ye monamu Bianga motema Mobongite Mabangite